ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้เนี่ยเอมันเป็นไปได้หรือเปล่าคำตอบนี้ครูประสิทธิ์นามสกุลวังโคตรแก้วเป็นครูสอนประจำอยู่ที่โรงเรียนบ้านคำบกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก็จะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่แกได้ประสบมาในชีวิตนั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติครูประสิทธิ์ก็บอกว่าที่จำเรื่องราวในอดีตชาติได้ก็สาเหตุมีอยู่สองอย่างประการแรกตั้งแต่เกิดมาก็มีเหตุการณ์อย่างหนึ่งเกิดกับแกตั้งแต่อายุ4ขวบ5ขวบจนกระทั่งอายุใกล้ๆจะ20แกบอกว่าทุกปีแกจะต้องฝันเห็นเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวในชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่าปีละ10ครั้งซึ่งก็เป็นการฝันเรื่องเดิมทั้งนั้นย้ำซ้ำซากอยู่อย่างเดิมแล้วก็ประการที่สองแกตัดสินใจไปตามที่สถานที่ที่แกเห็นในฝันครูประสิทธิ์ได้เล่าให้ฟังถึงอดีตชาติในชาติแรกของแกบอกว่าแกเกิดที่บ้านเลขที่1บ้านคำบกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารก็คือบ้านปัจจุบันเนี้ยนะครับเกิดเป็นลูกของคุณพ่อพรหมมากับคุณแม่จันหอมนามสกุลสลางสิงห์เสร็จแล้วแกก็มีพี่สาวซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยเป็นคนโตชื่อว่าเฮานะครับแล้วก็ตัวแกเนี่ยเป็นลูกคนที่สองเป็นผู้ชายชื่อว่าห้วงเสร็จแล้วมีอายุได้ประมาณสัก 5-6 ขวบปีนั้นก็เป็นปีที่พ่อแม่โศกเศร้าและเสียใจมากที่สุดคือปี2486ลูกสองคนของท่านมาตายพร้อมๆกันคือพี่สาวที่ชื่อเฮาแล้วก็ตัวของครูประสิทธิ์เองที่ว่าชื่อห้วงเนี่ยพี่เฮาซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยตอนนั้นก็อายุประมาณ7ขวบได้เสียชีวิตลงเมื่อใกล้พระอาทิตย์ขึ้นป่วยเป็นไข้ตายญาติพี่น้องก็นำศพไปฝังที่ป่าช้าภูโลนซึ่งอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็วันเดียวกันกลับจากฝังศพพี่สาวแล้วประมาณเที่ยงวันห่วงผู้น้องก็สิ้นใจตายไปอีกคนหนึ่งในอ้อมกอดของคุณย่าครูประสิทธิ์เล่าว่าก่อนตายนั้นได้เห็นพี่เฮาเนี่ยมาชวนให้ไปด้วยจากนั้นในตอนบ่ายญาติพี่น้องก็ได้นำศพห่วงนี่ไปฝังอีกเป็นศพที่สองจากนั้นครูประสิทธิ์กับพี่สาวก็ไปยังโลกอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีแต่ความสว่างสวยนวลใหญ่แต่ไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่ป่าไม้และภูเขาที่สวยงามเท่านั้นส่วนผู้คนและฝูงสัตว์ก็ไม่พบเห็นก็มีแต่ครูประสิทธิ์กับพี่สาวเดินทางไปอย่างไม่มีจุดหมายเพราะว่าตอนนั้นตายก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองตายในที่สุดก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นป่าเขาที่สวยงามมีลมพัดแรงมากตัวครูประสิทธิ์กับพี่สาวก็ถูกลมพัดจนต้องแยกจากกันไปคนละทางได้ยินแต่เสียงพี่สาวร้องเรียกหาจนกระทั่งลับตาไปครูประสิทธิ์ก็ได้แต่ร้องไห้เพราะว่าคิดถึงพี่สาวจนสุดจะพรรณนาได้พอเลิกคิดถึงพี่สาวก็มานึกถึงคุณพ่อพรหมมากับแม่จันหอมซึ่งเป็นพ่อแม่อีกครั้งเพียงแค่นึกถึงท่านเท่านั้นครูประสิทธิ์บอกว่าก็ได้กลับมาถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ก็อุ้มกอดไว้ด้วยความดีใจตอนนั้นครูประสิทธิ์ไม่รู้ว่ามาอยู่กับพ่อกับแม่ได้อย่างไรรู้แต่ว่าได้ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าครูประสิทธิ์ตั้งจิตตั้งใจอย่างแน่วแน่คือไม่เกิดความกลัวอยู่ในจิตใจเพียงแต่รู้สึกหิวน้ำเท่านั้นก็ร้องออกมาเพื่อจะขอกินน้ำแต่ก็ร้องได้แค่คำว่าอูแวอูแวเท่านั้นเองจากนั้นก็ได้ยินเสียงว่าเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นผู้ชายคลอดแล้วครูประสิทธิ์บอกว่าอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะพูดไม่ได้ แต่ก็รู้กิริยาท่าทางและภาษาพูดของคนได้แล้วก็ได้ยินเขาตั้งชื่อให้ว่ามั่นนะตรงกับปี2490นี่เป็นการเกิดในชาติที่สองแต่ว่าก็มาเกิดกับครอบครัวเดิมคือครอบครัวของนายพรหมาหลังจากที่ได้หวนกลับมาเกิดกับคุณพ่อพรหมาและแม่จันหอมเป็นครั้งที่สองนี่คือมาเป็นลูกคนที่หกการเกิดในชาติที่สองนี่ครูประสิทธิ์มีชีวิตอยู่อีกเพียงเดือนเศษเท่านั้นก็ถึงแก่ความตายอีกครูประสิทธิ์บอกว่าในขณะที่เกิดเป็นทารกน้อยนั้นมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของความฝันคือมีลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่เป็นจิตบริสุทธิ์และสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอายุมากจะมองไม่เห็นส่วนสาเหตุการตายนั้นตอนหลังมาสอบถามว่าทำไมถึงได้ตายทั้งที่อายุแค่เดือนเศษๆก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยนอนเพราะว่าคลอดลูกสมัยก่อนนี้ต้องเสียเลือดเสียแรงมากอ่อนคงจะอ่อนเพลียมากนอนทับบางอย่างไปปิดปากปิดจมูกแล้วในที่สุดก็ขาดใจตายครูประสิทธิ์ได้เล่าถึงการกลับมาเกิดของเขาอีกในชาติที่สามทีนี้ว่ามาเกิดอยู่กับพ่อแม่คนใหม่แล้วก็จนมากด้วยเขาบอกว่าพอตายไปในชาติที่สองในจิตใต้สำนึกก็ยังคิดถึงพี่สาวคือพี่เฮาเนี่ยมากที่สุดจากนั้นก็ออกจากบ้านพอพ้นเขตบ้านก็จะเป็นโลกแห่งมิติใหม่คุณประสิทธิ์ไปคนเดียวไม่ได้คิดว่าจะไปหาที่เกิดใหม่แล้วก็ไม่เคยทราบว่าการเกิดเนี่ยคืออะไรวิญญาณก็ลอยไปเรื่อยๆจนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งอยู่เหนือภูพระเจ้านะตอนนั้นคุณประสิทธิ์มองลงสู่พื้นดินได้มองเห็นบ้านหลังใหญ่หลังหนึ่งปลูกอยู่เพียงหลังเดียวเท่านั้นแต่ความจริงนะเป็นตำบลบ้านม่วงซึ่งขณะนั้นมีบ้านเรือนของผู้คนตั้ง20กว่าหลังคาเรือนแล้วแต่ทำไมครูประสิทธิ์จึงมองเห็นเพียงหลังเดียวเท่านั้นก็ไม่รู้ได้จากนั้นวิญญาณก็ลอยลงไปยังบ้านที่ได้มองเห็นเมื่อลงไปถึงก็เห็นเจ้าของบ้านแต่งตัวเหมือนเศรษฐีมีเงินและบ้านก็ใหญ่โตมากทั้งยังมีข้าทาสรับใช้อีกมากมายก็เกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเขาแล้วก็รู้แต่ว่าตกจากที่สูงลงสู่เบื้องต่ำอีกกับรู้สึกหิวน้ำก็ร้องออกมาเหมือนกับการเกิดชาติที่สองไม่มีผิดแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าสมเป็นผู้ชายเหมือนเดิมต่อมาพออายุได้สองขวบกว่าจึงพอจะรู้ว่าไอ้ที่มองเห็นเป็นบ้านหลังใหญ่โตแท้จริงนั้นมันเป็นเพียงแค่โรงนาหลังเล็กๆเท่านั้นมีความกว้าง3เมตรยาว4เมตรพื้นก็เป็นฟากไม้ไผ่ฝาก็เป็นใบตองฝากั้นห้องเป็นใบตาลแห้งครูประสิทธิ์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่ตรงกับที่ได้มองเห็นก่อนที่จะมาเกิดก็ไม่รู้ถ้ารู้ก็คงไม่ลงไปแน่ได้เห็นเจ้าของบ้านมีลักษณะเป็นเศรษฐีร่ำรวยทำไมกลับกลายเป็นคนจนถึงระดับขอทานก็ไม่รู้มันกลับตลบัดไปหมดอนาถแท้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งหมู่บ้านที่มาเกิดนั่นน่ะความจริงเขามีบ้านเรือนของคนตั้ง20หลังคาเรือนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ทำไมถึงมองเห็นเพียงหลังเดียวเท่านั้นในชาติเนี้ยที่ว่าพ่อแม่เป็นคนจนเนี่ยพ่อชื่อฮิปแม่ชื่อส้มอยู่ที่บ้านม่วงตำบลบ้านเหล่าอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารห่างจากบ้านที่เกิดในชาติแรกไปประมาณ20กิโลเมตรส่วนรูปร่างลักษณะของเด็กชายสมที่มาเกิดใหม่นี่มีรูปร่างอัปลักษณ์มากตัวดำผมก็หยิกพุงก็ยื่นท้องใหญ่ขาลีบหัวโตเรียกว่าสุดที่จะบรรยายในความอัปลักษณ์แล้วพ่อแม่ในชาตินั้นน่ะเป็นคนยากจนมากข้าวก็ไม่พอกิน ต้องเร่ร่อนไปขอทานแล้วก็ขุดหาเผือกหามันกินแทนข้าวพอได้ประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆเท่านั้นเองทีนี้พ่อฮิปเนี่ยเป็นคนชอบม้านำม้ามาเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งเป็นม้าขาขวาด้านหลังพิการมันก็เดินได้แค่สามขาแล้วก็อานม้ากับที่เหยียบเท้าสองข้างข้างหนึ่งเป็นสีออกขาวๆอีกข้างหนึ่งเป็นสีออกทองๆนะที่จำได้นอกจากม้าขาพิการที่แกจำได้ก็คือมีที่นาแล้วก็หนองน้ำสองแห่งไม่ใหญ่นักก็บอกว่าถึงแม้ครอบครัวจะยากจนแต่ว่าคุณพ่อฮิปกับคุณแม่ส้มนี่ก็รักมากมีชีวิตอยู่ในชาติที่สามนี้ได้เพียง2ขวบเศษก็เสียชีวิตลงเนื่องจากเป็นไข้หนักตัวร้อนมากเข้าใจว่าคงจะเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างแรงนั่นเองหลังจากสิ้นใจแล้ววิญญาณก็เหาะไปเรื่อยๆตามความคิดในโลกแห่งความฝันจนกระทั่งไปถึงทุ่งกว้างใหญ่แห่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้อยู่ข้างล่างพอมองลงไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่ก็ลอยลงไปเพื่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้นพอไปถึงก็รู้ว่าผู้ที่นั่งร้องไห้อยู่นั่นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพี่สาวคือพี่เฮาของครูประสิทธิ์นั่นเองสองพี่น้องได้พบกันก็ดีใจมากที่ได้มาเจอกันอีกครั้งก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กันฟังทั้งเรื่องที่ได้ถูกลมพัดจนต้องแยกจากกันในครั้งที่ตายไปในชาติที่หนึ่งพี่สาวได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากพลัดพรากจากกันไปแล้วพี่เฮาเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นลูกวัวอยู่ได้ไม่นานก็ตายไปเสร็จแล้วเร่ร่อนไปในที่ต่างๆจนกระทั่งมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้แห่งนี้เพราะไม่รู้จะไปที่ไหนอีกแล้วในใจก็ยังคิดถึงน้องชายอยู่ผลสุดท้ายสองพี่น้องก็ได้มาพบกันอยู่ได้แต่ว่าทั้งสองพี่น้องก็ยังไม่เข้าใจเรื่องการเกิดการตายอยู่ดีแต่เพียงรู้ว่าได้พากันไปหาที่อยู่ใหม่เท่านั้นจากนั้นพี่สาวก็พาครูประสิทธิ์นี่เดินไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอยู่ในโลกที่ไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่แสงสว่างอันขาวนวลส่วนพื้นดินก็ประกอบไปด้วยหญ้านุ่มนิ่มสูงประมาณ1ฟุตส่วนป่าก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอย่างสวยงามก็พากันเดินไปนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นลำห้วยที่ลึกแล้วก็ไหลแรงมากทั้งยังมีป่าทึบรอบลำห้วยแล้วก็มีขอนไม้ขอนหนึ่งพาดไปยังฝั่งตรงกันข้ามพี่สาวก็เดินนำหน้าไปก่อนได้ประมาณเกือบครึ่งลำธารแล้วคุณประสิทธิ์ก็เดินตามไปพอถึงตรงกลางเหตุใดไม่รู้ทำให้ครูประสิทธิ์พลัดตกลงไปในลำห้วยนั้นก็ถูกน้ำพัดไปอย่างแรงทั้งแกแล้วก็พี่สาวก็ร้องเรียกหากันจนลับตาไปแล้วก็ครูประสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบเลยว่าพี่สาวจะเป็นยังไงจะไปเกิดหรือยังก็ไม่รู้แม้กระทั่งในชาติปัจจุบันนี้ที่แกมาเป็นครูประสิทธิ์นี่บางคืนมีอยู่บ่อยครั้งฝันเห็นภาพในอดีตก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบพี่สาวอีกแต่ตัวแกเองก็ถูกน้ำพลัดไหลไปไกลมากแล้วในความรู้สึกน่าโศกเศร้าคิดถึงแต่พี่สาวก็ร้องไห้ลูกเดียวแล้วในที่สุดก็นึกถึงพ่ออีกคือพ่อพรหมมากับแม่จันหอมเพียงแต่นึกแกก็มาเกิดใหม่กับพ่อแม่คนเก่าของแกนั่นแหละการกลับมาเกิดของคุณพ่อกับคุณพ่อพรหมมาแล้วก็แม่จันหอมนี้เรียกว่ามาเป็นลูกเป็นหนที่สามแล้วถ้าไม่คิดที่ไปเป็นลูกขอทานชื่อตาฮิปนั่นตอนนั้นพี่น้องยังมีชีวิตอยู่6คนด้วยกันแล้วตั้งแต่เติบโตมาครูประสิทธิ์ก็ได้ฝันถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่ชาติที่1ถึงชาติที่3อยู่เป็นประจำแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันทุกครั้งปี2507ตอนนั้นครูประสิทธิ์เรียนอยู่ป.4ครอบครัวถูกโจรปล้นได้เงินไปประมาณ10,000กว่าบาทพ่อแม่ก็ย้ายเข้าไปทำการค้าขายที่ตัวอำเภอคำชะอีจนกระทั่งถึงปี2511แกกำลังเรียนอยู่ชั้นม.ส.3โรงเรียนสมประสงค์วิทยาที่อำเภอคำชะอีนั่นแหละปรากฏว่าวันนั้นน่ะมีเด็กคนหนึ่งในอำเภอเนี่ยเสียชีวิตลงอายุ 3-4 ขวบ ป็นลูกของคนรู้จักกันพ่อก็มอบหมายให้คุณประสิทธิ์เนี่ยไปงานฝังศพเด็กที่ตายร่วมกับชาวบ้านตอนที่ไปเห็นสภาพศพเด็กที่ตายก็ทำให้นึกถึงเรื่องที่ตัวเองฝันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนก็อยากจะไปเยี่ยมคุณพ่อที่ชื่อฮิปที่รู้ว่าอยู่ที่ตำบลบ้านเหล่านั่นแหละพอกลับจากฝังศพเด็กที่ตายไปแล้วตกค่ำก็ขออนุญาตพ่อแม่เพื่อจะเดินทางไปเยี่ยมพ่อแม่ในอดีตที่เคยเห็นแต่ว่าพ่อแม่ปัจจุบันไม่อนุญาตให้ไปอย่างเด็ดขาดตำบลบ้านม่วงนั้นความจริงไม่ไกลก็อยู่ประมาณสัก20กิโลเมตรเห็นจะได้แต่ตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุย่างเข้า17ปีแล้วก็ยังไม่เคยได้ไปเห็นมาเลยพอตื่นนอนในวันต่อมาหลังจากที่กินข้าวตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยก็แต่งตัวไปโรงเรียนในชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปถึงโรงเรียนก็เอาสมุดหนังสือวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็ไม่ได้บอกกับครูหรือว่าเพื่อนให้รู้เลยว่าจะไปไหนเพราะกลัวพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ขโมยหนีไปเพื่อจะไปค้นหาความจริงว่าได้ไปเกิดที่บ้านม่วงแห่งนั้นจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณพ่อฮิปคุณแม่ส้มนี่จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครูประสิทธิ์บอกว่าเริ่มเดินออกจากโรงเรียนเวลา8นาฬิกาเดินไปตามแนวเขาตามที่คิดว่าความฝันคงจะเป็นจริงก็นั่งพักอยู่หลายครั้งจนในที่สุดไปถึงลำห้วยก่อนที่จะเข้าไปยังหมู่บ้านม่วงตอนนั้นลำห้วยนี้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ300เมตรเวลานั้นเที่ยงวันพอดีจนใจที่ไม่สามารถจะเข้าไปยังหมู่บ้านม่วงได้เพราะว่ามองดูสภาพบริเวณใกล้หมู่บ้านนี่เปลี่ยนแปลงไปมากเพราะเวลามันล่วงเลยมาตั้ง17ปีแล้วจากที่เคยมาเกิดสิ่งที่ทำได้ในตอนนั้นคือเดินกลับไปกลับมานั่งบ้างยืนบ้างใช้ความคิดอย่างหนักใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงจนกระทั่งมองเห็นต้นตาล3ต้นที่อยู่ใกล้หมู่บ้านก็ทำให้นึกถึงตอนที่แม่ส้มพาไปเก็บลูกตาลก็เลยเดินไปที่ต้นตาลตอนนั้นบ่ายสามโมงเย็นแล้วต้องใช้ความคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติอย่างหนักอีกครั้งเพื่อให้ความจำคืนมาก็นึกได้ว่ายังมีวัดอีกวัดหนึ่งที่เคยไปวิ่งเล่นสมัยยังเป็นเด็กๆอยู่วัดนี้อยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านส่วนที่นาของพ่อกับแม่ก็อยู่ติดกับบ้านทางทิศเหนือพอนึกได้ก็ไปที่วัดก่อนตอนนั้น6โมงเย็นแล้วแล้วพอเดินกลับมาก็มองเห็นบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ฟากถนนสภาพของบ้านเหมือนกับที่เคยเห็นในชาตินั้นไม่มีผิดก็เดินไปยังบ้านหลังเล็กๆนั้นเวลานั้นแสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าแล้วก็ไปเจอพ่อฮิปนี่กำลังนั่งฟันเชือกอยู่ก็เข้าไปกราบแล้วก็กอดคุณพ่อฮิปมันก็บอกว่าพ่อลูกสมกลับมาหาพ่อแล้วพ่อฮิปนี่ไม่ยอมเชื่อว่าแกเป็นลูกคุยแกอยู่ตั้งนานแกก็ไม่ยอมรับว่าแกเคยเป็นลูกในชาติปางก่อนเสร็จแล้วพ่อฮิปก็บอกขึ้นว่าแล้วแกจำอะไรได้บ้างแล้วในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่นี่จำอะไรได้บ้างให้บอกมาครูประสิทธิ์ก็บอกว่าที่นาของเราอยู่ติดบ้านทางด้านทิศตะวันตกของบ้านเราเนี่ยแล้วก็มีหนองน้ำไม่ใหญ่นักอยู่สองแห่งผมพูดถูกหรือเปล่าพ่อก็ไม่ตอบว่าอะไรเสร็จแล้วก็ถามว่ามีอะไรอีกครูประสิทธิ์ก็บอกว่าครอบครัวของเราในยากจนมากต้องไปขอทานในที่ต่างๆจนกระทั่งมาในคืนวันหนึ่งชาวบ้านเขาได้เอาข้าวของเครื่องใช้มาให้มาทำพิธีบังสกุลเหมือนกับเราเอาเครื่องสังฆทานไปถวายพระคือเขาจะจุดธูปจุดเทียนตีคล้องแล้วก็คุณพ่อก็ลงไปรับเอาของมาพร้อมกับให้พรกับพวกเขาพ่อจำได้หรือเปล่าพ่อก็ไม่ตอบว่าอะไรแล้วก็ถามอีกว่ามีอะไรอีกก็บอกว่าแต่ก่อนนี้พ่อมีม้าอยู่ตัวหนึ่งขาหลังพิการมันก็วิ่งได้เพียงสามขาแล้วที่เหยียบอันม้าสองข้างนั้นก็ข้างหนึ่งเป็นสีขาวอีกข้างหนึ่งเป็นสีทองแล้วพ่อได้เล่าให้แม่แล้วก็ลูกฟังว่าพ่อขี่ม้ามาจากหมู่บ้านนาบอนม้ามันลื่นที่ลานหินม้าก็ลมพ่อโกรธมากถึงกับจะฆ่าม้าทิ้งเสียที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดถูกหรือเปล่า แกทำท่าเหมือนจะร้องไห้เสร็จแล้วแกก็บอกว่าที่พูดมาเนี่ยถูกหมดเลยเสร็จแล้วพ่อฮิปก็โอบกอดครูประสิทธิ์ร้องไห้ด้วยความดีใจลูบคลำเนื้อตัวแล้วก็บอกว่าลูกโตขนาดนี้แล้วเหรอจากนั้นแกก็คลานคว้าผิดคว้าถูกนะหมายถึงคุณพ่อฮิปนะคลานเข้าไปในห้องที่กั้นฝาใบตาลไว้แล้วก็ลากดึงอ่านมาออกมาจากในห้องเอามาให้ครูประสิทธิ์ดูครูประสิทธิ์ก็รู้ว่าคุณพ่อฮิปเนี่ยท่านตาบอดสีแล้วแล้วทุกอย่างก็เป็นความจริงนะทีนี้ครูประสิทธิ์ก็พูดคุยอยู่นานนับชั่วโมงก็ปรากฏว่าแม่ก็ตายไปแล้วก็เลยกราบลาพ่อฮิปแล้วก็วิ่งกลับมาที่บ้านในตัวอำเภอไปถึงบ้านเกือบ3 ทุ่มพอไปถึงบ้านพ่อพรหมมานี่ท่านโกรธมากเพราะไม่รู้ความจริงเนื่องจากเพื่อนนักเรียนแล้วก็ครูไปบอกกับท่านว่าไอ้สิทธิ์มันไปจีบผู้หญิงที่บ้านม่วงว่าอย่างนั้นพ่อพรหมมาก็ด่าว่าต่างๆนานาแล้วก็ไล่หนีออกจากบ้านเวลานั้นครูประสิทธิ์ทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็วิ่งมาจากบ้านม่วงเป็นระยะทางต้องเกือบ20 กิโลเมตรยังมาถูกพ่อด่าแล้วก็ไล่หนีอีกแกก็เลยไปที่บ้านคำบกไปอยู่กับพี่สาวซึ่งทำนาอยู่ไม่ได้ไปโรงเรียนถึง7 วันพอพ่อแม่รู้ความจริงก็ให้คนมาตามกลับไปที่บ้านแล้วก็ไต่ถามถึงเรื่องราวและความเป็นอยู่ของพ่อแม่คนเก่าที่บ้านม่วงเนี่ยว่าเป็นอย่างไรครูประสิทธิ์ก็บอกว่าครอบครัวพ่อฮิปแม่ส้มเนี่ยทุกข์ยากมากแม่ส้มก็ตายไปหลายปีแล้วเหลือแต่พ่อฮิปก็จนมากเลยวันต่อมาคุณพ่อพรหมมากับแม่จันหอมก็เลยจัดแจงเอาข้าวสาร1 กระสอบกับเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ที่จำเป็นให้ครูประสิทธิ์นี่เอาไปมอบให้พ่อฮิปที่บ้านม่วงสมัยนั้นหนทางยังไม่เจริญสิ่งของต้องบรรทุกใส่เกวียนญาติพี่น้องของครูประสิทธิ์ก็ติดตามไปดูด้วยแล้วก็ครูประสิทธิ์ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมพ่อฮิปถึง8 ครั้งด้วยกันจนทำให้พ่อแม่ในชาติปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะพอใจนักท่านคงจะคิดว่าพ่อฮิปซึ่งเป็นพ่อเก่าในอดีตชาติเนี่ยมาแย่งแบ่งความรักของท่านไปก็ได้เสร็จแล้วหลังจากนั้นครูประสิทธิ์เนี่ยก็ไปเรียนที่โรงเรียนอินทรศึกษาที่กรุงเทพแล้วก็ไปเรียนสำเร็จปกศ วิทยาลัยครูอุบลราชธานีแล้วช่วงปีนั้นคุณพ่อฮิปก็เสียชีวิตไปและปีเดียวกันคุณแม่จันหอมก็เสียชีวิตลงเช่นเดียวกันแล้วก็อีก5 ปีคุณพ่อพรหมมาก็เสียชีวิตลงปี2520ครูประสิทธิ์บอกว่าที่เปิดเผยเรื่องราวตั้งแต่อดีตชาติในชาติที่1จนกระทั่งถึงชาติที่4คือชาติปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้คนได้พิจารณาไอ้คำว่าตายแล้วเกิดนั่นน่ะครูประสิทธิ์บอกว่ามันเป็นความจริงแท้แน่นอนก็เป็นครูบาอาจารย์ตัวเองเป็นครูบาอาจารย์คิดว่าสมควรที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าการเป็นครูเนี่ยควรจะถ่ายทอดแต่วิชาความรู้ ที่เป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์แล้วก็ให้ข้อคิดควรพิจารณาบอกว่าแกฝันซ้ำบ่อยเป็นเรื่องสั้นหรือยาวก็แล้วแต่บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ฝันซ้ำซากบ่อยๆ ย้ำอยู่อย่างเดิมอย่างนั้นน่ะมีโอกาสที่จะได้กลับไปสู่สิ่งที่เรียกกันว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับให้หมั่นเจริญภาวนาต่อคำถามที่ว่าการตายเป็นอย่างไรสำหรับแกเนี่ยการตายก็คือตอนแรกๆจะมืดจากนั้นก็จะสว่างแล้วก็จะมองตัวมองเห็นตัวเองเป็น2 คนอีกคนหนึ่งพ่อแม่ญาติพี่น้องกำลังรุมล้อมและร้องไห้แต่ว่าเราซึ่งมาอยู่ในอีกคนหนึ่งเนี่ย เราจะถามเขาจะพูดกับเขาแต่เขาจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดจนเรานี่แหละเป็นฝ่ายต้องหลบหลีกแล้วเราก็ต้องร้องไห้เสียใจอึดอัดขัดข้องเพราะว่าเราพูดกับใครไม่มีใครพูดกับเราเลยก็เขามองไม่เห็นเราแล้วเราตายแล้วแล้วมีคนถามว่าการเกิดเป็นอย่างไรครูประสิทธิ์บอกว่าคนที่จะไปเกิดนี่จะไม่รู้หรอกว่าเราไปหาที่เกิดนี่เรารู้แต่เพียงว่าเราไปอยู่กับเขาแล้วในที่สุดเราจะมีความรู้สึกว่าเราได้ตกจากที่สูงลงที่ต่ำมันวืดลงไปเลยทีเดียวซึ่งในช่วงนี้ล่ะวิญญาณจะลืมหมดจากชาติภพต่างๆนี่จะลืมจะจำอะไรไม่ได้แล้วก็ช่วงที่ตกลงจากคือดวงวิญญาณนี่ลอยลงไปนี่เองแล้วบอกว่าเราจะเลือกที่เกิดเลือกไม่ได้อย่างเช่นตัวแกเป็นตัวอย่างตอนที่ไปเกิดที่บ้านม่วงนี่แท้จริงบ้านม่วงเขามีบ้านเรือนตั้ง20กว่าหลังแล้วแต่มองเห็นแค่หลังเดียวแถมมองเห็นว่าเป็นบ้านหลังใหญ่โตเจ้าของบ้านภูมิฐานเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่พอลงไปเกิดจริงๆกลายเป็นกระท่อมแถมยังยากจนอีกต่างหากแล้วแกก็บอกว่าไอ้เวลาเนี่ยมันผิดกันมากจริงๆแกไปเพียงนิดเดียวในโลกของวิญญาณแต่ในเวลาของโลกมนุษย์นี่นานตั้ง 4-5 ปีแล้วก็บอกว่าในโลกของวิญญาณไม่มีดวงอาทิตย์มีแต่แสงสว่างนวลใยไม่รู้สึกหิวไม่พบฝูงสัตว์แต่ประการใดครูประสิทธิ์บอกว่าใครที่สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้เช่นการทำอะไรก็แล้วแต่ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมสร้างความดีย่อมไปเกิดกับหมู่มนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงจะไปเกิดในตระกูลที่ดีร่ำรวยมีศีลธรรมเพราะว่าความดีที่เราทำไว้นี่มันจะตามไปในความคิดของเราตลอดไปพอตายแล้วนี่กายก็เน่ากลายเป็นขยะนะเขาเอาไปเผาทิ้งแต่วิญญาณคือความคิดนี่มันไม่ดับเพราะฉะนั้นความดีความชั่วที่จะส่งให้ไปเกิดใหม่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นคนที่ทำความดีความคิดดีๆมันก็มีอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาก็รวมอยู่ในวิญญาณนั้นเมื่อจะไปเกิดใหม่ก็ทำให้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีก็บอกว่าถ้าใครทำไม่ได้ตามที่ว่าก็ย่อมตกต่ำทั้งในชาตินี้ทั้งในโลกวิญญาณแล้วก็ชาติหน้าแน่นอนตกต่ำไปทั้งนั้นแหละครูประสิทธิ์บอกว่าการทำบุญได้บุญมีความสุขบอกว่าจะเปรียบไปก็เหมือนกับเราเห็นน้ำเต็มโอ่งเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในโอ่งน้ำในโอ่งก็จะล้นออกมาเท่ากับเนื้อที่ที่โยนก้อนหินลงไปในน้ำนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามองเห็นน้ำในโอ่งไม่เต็มซึ่งน้ำอาจจะมีมากหรือมีน้อยก็ตามเมื่อเราโยนก้อนหินลงไปในโอ่งน้ำนั้นน้ำจะไม่ล้นออกมาให้เราได้เห็นคือถ้าจะพูดจะให้ชัดเจนก็คือการทำบุญการให้เนี่ยเมื่อเราเห็นบุคคลที่เราควรจะให้สมควรที่เราจะเต็มใจให้หรือไม่หรือว่าให้เพื่อจะเอาหน้าเอาตาให้ทำลักษณะที่ทำใจให้เต็มทำใจให้เต็มให้สมบูรณ์อย่าไปทำบุญแบบเสียไม่ได้จะเสียเงินเปล่าก็ว่าอย่างนั้นนี่ข้อคิดของครูประสิทธิ์ก็บอกว่าถ้าได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อย่างไรก็ช่วยพิจารณาดูเอาเถอะเพราะว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกอย่างเพื่อว่าแกต้องการจะยกระดับจิตใจแล้วก็แนวความคิดของคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องของแกเนี่ยให้สูงขึ้นจะได้ไม่ตกอับทั้งในชีวิตการที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็อาจจะหลงไปสู่ภพภูมิของการที่ไม่ใช่มนุษย์คือต่ำลงไปหรือถ้าหากว่าตายไปเข้าสู่โลกของวิญญาณก็ขอให้เป็นวิญญาณที่สูงไม่ใช่วิญญาณที่หาที่เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นแกบอกว่าตัวแกเนี่ยเร่งทำความดีไว้ทุกอย่างเลยเจอใครก็ชักชวนให้เขาทำความดีด้วยเพราะว่าแกได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้มาแล้วครับนั่นคือเรื่องของครูประสิทธิ์วังโคตรแก้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ